Тапельцы прысніцца мне так і не паспелі, бо пасля таго, як дзядзьку Чаглея завезлі на могілкі, у нас з'явіўся новы сусед, а з ім і мая новая мроя. Суседа, які пасяліўся на кватэры, у жонкі следчая Чаглея звалі дзядзькам Жэнем, і ён працаваў патолага-анатамам. Вымавіць гэткае складанае слова, як і не менш складаную першую літару ягонага імя, я, вядома, не мог, і таму казаў, што калі вырасту вялікі, буду як дзядзя Зеня. У дзядзьку Жэню мне не падабалася толькі адно, абсалютна неспасцігальнае нежаданне хоць раз узяць мяне з сабою на працу. Усё астатняе страшэнна падабалася. Падабалася, што ад суседа заўсёды струменіў пах адэкалону, які наводзіў на думку, што там, дзе дзядзька працуе, якраз адэкалоны робіць. Падабалася ягоная жонка, цётка Таня, якая ўлетку кожны дзень купляла мне марозіва. Падабаліся нават і не надта прыхільныя размовы, што круціліся вакол іхняя сям'і. Дарослых немаведама чаму абыходзіла, што дзядзька Жэня і цётка Таня нейкія нераспісаныя. На маю думку, не было нічога кепскага і ў тым, што яны нераспісаныя, і ў тым, што каб ехаць на адпачынак у купэ ў дваіх, дзядзька Жэня купіў у купэйны вагон не два, а чатыры білеты. Яшчэ падабалася, што калі на святы цётка Таня клікала маіх бацькоў да сябе пасядзець, на стале ў нашых суседзяў стаяла не гарэлка, а віно. Ты ведаеш, я не забыў, як яны паміж сабою чокаліся, кожны раз тройчы. Спачатку звычайна, потым вось так, яе келіх зверху, а потым зверху ягоны. Яны абое былі высокія, станістыя і чарнявыя. Дзядзька Жэня насіў прыгожыя чорныя вусы. У цёткі Тані над верхняй вусненай таксама прабіваўся цёмны пушок, які па часе абяцаў ператварыцца в акуратныя вусікі. Я думаў, што, можа, з гэтае прычыны Чаглееха і казала пра кватарантаў за вочы мае жыды. Аднаго разу бацькі, кудысьці з'ехаўшы, даручылі клопаты пра мяне дзядзі Жэневай жонцы, калі мы пайшлі палуднаваць у сталовку гарадскога дому афіцэраў, і цётка Таня замовіла несусветна смачную, як мне здавалася, страву з экзатычнаю назваю шніцель, а потым сустрэла сябровы, тыя запыталіся, ці не ейны я сын, а яна адказала, што так, ейнай, і пацікавілася, ці падобны я да яе, тады, памятаю, мне было ніякава-то зусім не таму, што такім чынам я сам таксама трапляў у лік жыдоў. Я чуў лёгкі сорам, што гатовы адмовіцца ад родных бацькоў, але зрабіць сабою нічога не мог. Калі ў патолага-анатамы бяруць толькі жыдоў, я згодны быў запісацца ў жыды. Усё на свеце канчаецца. Прычым у дзяцінстве гэта адбываецца хутчэй. Ці то паўплывала празмерная сакрэтнасць, прапахлая дэкалонам дзядзі Жэневай прафесіі, ці то прырасло, пасеянае фільмамі пра нашых разведчыкаў зерня савецкага патрыятызму, але аднойчы я прачнуўся з цвёрдым намерам пайсці ў шпіёны. П'ём за нашых шпіёнаў. Мяне вабіла не столькі рамантыка, як канкрэтнасць гэтага занятку. Адрозна ад духмяна-таямнічых сфераў дзейнасці патолага-анатамаў, тут усё выглядала ясна і проста, як яблык Антонаўка з нашага саду. Мяне і маю радыстку павінны былі скінуць з самалёту над Амерыкай, каб мы прабраліся ў галоўны амерыканскі штаб і ўкралі галоўны план атамнага ўдару па Савецкім Саюзе. Ваганняў наконт кандыдатуры напарніцы не існавала. Радысткай будзе маё першае мужчынскае захапленне, дачка дырэктара мамінай школы Людачка, з якой я ўпершыню сустрэўся 4 гады таму на навагодняй ёлцы. Нашая ўзаемная сімпатыя аказалася такой моцнаю, што мы дружна намачылі штонікі, і потым цэлы год я вымагаў ад мамы завязаць мне хустачку і абвяшчаў, што хачу стаць Людачкай. Гэты момант варта адцеміць. Перш чым марыць пра кар'еру вадалаза, я збіраўся пабыць жанчынай. Апусціўшыся на парашутах, мы з Людачкай пасяляемся ў маленькім брудным пакоі халоднага і змрочнага амерыканскага хмарачосу. Мы, як дарослыя, абняўшыся, спім в адным ложку дзеля маскіроўкі, гаворым выключна па-амерыканску, а таксама не купляем ананасаў, каб амерыканцы не падумалі, што іх у нас няма. З дапамогаю аднаго галоднага, беспрацоўнага мурына Я пракрадаюся ў штаб і, перастраляўшы з кулямёту чалавек 18 амерыканскіх палкоўнікаў, выкладаю план бамбавання Москвы і ўсёй вялікай магутнай радзімы, пасля чаго вяртаюся ў халодны пакойчык хмарачосу. Мая радыстка Людачка ляжыць у лоску з незнаёмым мурынам. Я не ведаю, навошта яны ў дзень накрыліся коўдраю, але адчуваю, што хоць амерыканскія мурыны і за нас, тут нешта нечыстае. А таму за салодаю всаджваю нахабна мурына кулямётную чаргу. З лоску ляцяць чырвоныя пырскі, але Людачка не плача, а перавязвае мне раны і складвае рацыю, бо пасланы па нас самалёт ужо знаходзіцца ў паветры. Медалі і ордэны нам уручаў сам галоўны наш Хрушчоў, якога дарослыя фамільярна называлі Мікітам і лаялі за нейкую кукурузы за тое, што ў крамах няма хлеба. Я ж, наадварот, быў дзячны Хрушчову, бо дастаткова было выйсці з весніц на вуліцу, як ад чаргі, што вілася вакол хлебныя крамы, у момант кідалася некалькі цётак, якія ў захапы ўгаворвалі пастаяць у чарзе разам з імі. У выніку гэта нескладаная маневру. Крамніца давала цётцы лішні бохан хлеба, а я атрымліваў 200 грамаў злепленых у камяк і рысак альбо падушачак. Ты, вядома, разумееш, што мне праглася быць шпіёнам выключна і безварыянтна савецкім. Пэўныя сумневы на гэты конт варухнуцца ў душы толькі праз шмат гадоў у зацішным кутку берлінскага прадмесця, на мастку цераз ручай, на мяжы ўсходняе і заходняе сектараў, дзе дзве сістэмы мянялі сваіх выкрытых агентаў. Вось бадай і ўсё. Тое лета, калі я хацеў стаць савецкім шпіёнам, было апошнім перад школою, у якой нашы летуценныя, цнатлівыя душы мусілі канчаткова заблытацца ў шырока раскінутым нераці ўжо зацверджаных для нас ідэяў і мараў. Але тут пачынаецца зусім іншая гісторыя. Ты кажаш, у цябе хлопчык. У такім разе можаш лічыць, што калі цяпер ён хоча быць вадалазам, патолага-анатамам альбо шпіёнам, у яго ёсць значныя шанцы зрабіцца беларускім пісьменнікам. Урэшце, апошнім часам мне зноў заманулася падацца ў шпіёны. Як ты думаеш, да чаго б гэта?